mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 kwietnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Fundusz odbudowy po pandemii dziś na posiedzeniu rządu. W Sejmie rozmowy premiera i przedstawicieli lewicy. Program rehabilitacji post-covidowej ogłosił minister zdrowia. Pierwsze turnusy ruszą w sobotę. W Parlamencie Europejskim debata i głosowanie w sprawie umowy o handlu Unii z Wielką Brytanią. Ministrowie zajmą się dziś na posiedzeniu rządu projektem ustawy w sprawie funduszu odbudowy. W ramach funduszu Polska ma otrzymać 58 miliardów euro ze środków unijnych, by rozruszać gospodarkę po pandemii koronawirusa. Projekt funduszu odbudowy trafi do Sejmu jeszcze w maju. Musi uzyskać poparcie parlamentów w Polsce i we wszystkich innych krajach Unii, by pieniądze mogły zostać uruchomione. Mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. To jest ustawa, która daje podstawę do zaciągania zobowiązań przez komisję na rynkach finansowych środków, które mają zasilić ten fundusz. Były w historii takie podobne decyzje, nic szczególnego, ale jest to możliwość traktatowa, która jest opisana jako decyzja, która wymaga zgody państw, a poszczególne już konstytucje rozstrzygają, jak ta zgoda ma być wyrażona. U nas w Polsce konstytucja wskazuje, że to jest ratyfikacja drogą ustawową. Polski parlament w sprawie funduszu odbudowy jest podzielony. Swoje zastrzeżenia ma m.in. koalicjant PiS-u Solidarna Polska. Karol Surówka, Polskie Radio. A właśnie teraz w Sejmie rozpoczyna się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami lewicy w sprawie krajowego planu odbudowy. Takie spotkanie to próba dzielenia i skłócenia opozycji, mówił kilkanaście minut temu w programie Trzecim Polskiego Radia wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Myśmy swoje propozycje przedstawili wiele tygodni temu. Jakoś premier Morawiecki nie chciał się spotykać, więc intencje nie są tutaj szczere, ale oczywiście przecież każdy się może w polityce spotykać z każdym. Uważam jednak, że nikt na układach z PiS-em dobrze nie wychodzi. To jest jak skorpion, z którym się człowiek przeprawia przez rzekę, w którymś momencie ukąsi. Tomasz Siemoniak dodał, że Platforma podejmie decyzję o tym, jak będzie głosować, gdy projekt będzie gotowy. Rehabilitacja post-covidowa będzie ogólnodostępna, zapowiedział minister zdrowia. Wystarczy skierowanie od dowolnego lekarza. 1 maja taka rehabilitacja rozpocznie się w szpitalu MSWiA w Złocieńcu na Pomorzu Zachodnim. Będzie się skupiać na problemach psychicznych, psychiatrycznych i neurologicznych, mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. To miejsce ma ten walor, że ma i doświadczenie, jeżeli chodzi o tego rodzaju zakresy opieki medycznej, a z drugiej strony jest położony w cudownym miejscu. Na początek w szpitalu w Złocieńcu będzie udostępnionych 50 miejsc. Każdy pacjent będzie mieć indywidualny program rehabilitacyjny. Turnus będzie trwać minimum 3 tygodnie, a koszty poniesie Narodowy Fundusz Zdrowia. Unia Europejska nie jest w stanie wypracować wspólnej polityki wobec Rosji, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Gość Polskiego Radia 24 wskazał na brak reakcji Unii na działania Rosji na wschodniej Ukrainie. Dodał, że świadczy to o słabości względem władz w Moskwie. Sankcji zwiększonych nie ma. Europa wręcz trzyma za rękę i powstrzymuje Waszyngton przed nałożeniem dodatkowych sankcji. Na ostatniej Radzie Ministrów Spraw Zagranicznych tylko Polska proponowała dodatkowe sankcje. Także jest kompletne rozdwojenie jaźni w tej polityce. Z jednej strony potępiamy, natomiast business as usual, jeśli chodzi o stosunki wszelakie gospodarcze, w tym Nord Stream 2. O relacjach z Rosją i wzroście napięcia na wschodzie Ukrainy ma dyskutować jutro Parlament Europejski. A dziś w Parlamencie Europejskim debata oraz głosowanie w sprawie umowy o handlu i współpracy Unii z Wielką Brytanią. Europosłowie mają przyjąć też rezolucję oceniającą wynik negocjacji. Sfinalizowane zostały one w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, tydzień przed zakończeniem okresu przejściowego, w którym Wielka Brytania, choć poza Unią, była z nią związana wszystkimi regulacjami. Unijno-brytyjskie porozumienie obejmuje zasady wolnego handlu bez kontyngentów i taryf, rybołówstwo, energię, bezpieczeństwo wewnętrzne i standardy uczciwej konkurencji. Umowa została wynegocjowana na tyle późno, że nie zdążyła być ratyfikowana przed wejściem w życie przez unijne kraje i Parlament Europejski. Dlatego państwa członkowskie zgodziły się na jej tymczasowe zastosowanie od stycznia do końca kwietnia. Europosłowie ocenią teraz liczący prawie 2000 stron dokument i dopiero po pozytywnym głosowaniu Europarlamentu 27 krajów ostatecznie zatwierdzi porozumienie. W rezolucji, która również zostanie przyjęta, europosłowie mają podkreślić konieczność wdrożenia zarówno umowy o współpracy, jak i umowy brexitowej. Zapowiedzą, że będą ściśle kontrolować stosowanie uzgodnień. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce Sport. Krzysztof Łoniewski. Dziś trzymamy kciuki za naszych windsurferów. W Kadyksie nad Atlantykiem ostatni dzień regatom Mistrzostwo Świata w olimpijskiej klasie RSX. Jak zwykle możemy liczyć na Zofię Klepacką. Do Medal Race'u, gdzie się ściga 10 najlepszych zawodniczek, wchodzę na czwartej pozycji. Oczywiście z dużymi szansami medalowymi. No i walka na całego. Nie tylko ja, ale i Piotrek Myszka ma szansę na medal. Piotr Myszka przystąpi do wyścigu medalowego z pozycji piątej, Maja Dziarnowska z siódmej. Teraz piłka. Napoli awansowało na trzecią pozycję w Serie A. Stało się tak dzięki wyjazdowej wygranej 2-0 z Torino. Piotr Zieliński grał godzinę oczywiście w ekipie gości, w drużynie gospodarzy. W drugiej połowie na boisku zameldował się Karolinetti. W drugim wczorajszym spotkaniu we Włoszech Milan dostał lekcję futbolu od Lazio. Przegrał w Rzymie aż 0-3. Co tam seria, powiedzą jednak kibice piłki. Dziś przecież pierwszy półfinał w Lidze Mistrzów. Real Madryt zagrał siebie z Chelsea Londyn. Jakiego meczu możemy się spodziewać? Prognozuje były piłkarz m.in. Wisły Kraków i Deportivo La Coruña Cezary Wilk. Ja myślę, że nie będzie okraszony dużą liczbą goli. Takie jest moje zdanie. Myślę, że tu jedna i druga drużyna będą gdzieś starały się szanować czas, który upływa, szanować piłkę, poszukać jakiejś jednej bądź drugiej dogodnej swojej okazji, ale to też jak zawsze w przypadku takich wielkich klubów bywa, że my tutaj sobie możemy analizować, ja mogę coś prognozować, a mecz się skończy na przykład wynikiem 3-3. Także przy takich wielkich drużynach, wielkich zawodnikach, którzy będą na boisku, zawsze wolę sobie pozostawić pewną dozę takiej niepewności, bo zazwyczaj już nie może się skończyć. Mecz w Madrycie od 21. Znietęgą miną obejrzy to spotkanie Łukasz Zwoliński, napastnik Lechii w trakcie niedzielnego meczu przeciwko Legii Warszawa. Warszawa niefortunnie wpadł na słupek. Po wczorajszych badaniach okazało się, że ma pęknięte żebro i sezon z głowy. Kończymy z snookerem, który ma wielu sympatyków w naszym kraju. Wczoraj poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów w Mistrzostwach Świata, tradycyjnie odbywających się w Sheffield. To Mark Selby, lepszy od Marka Allena. Anglik pokonał Irlandczyka 13-7 oraz inny Anglik, Sean Murphy, on też 13-7, ograł Chińczyka Jana Bingtao. Tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy po 17 i usłyszą Państwo debiutującego na naszej antenie w tej roli Norberta Michalaka. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Na południu i zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i tam może padać deszcz. Tam także będzie mocniej wiać. Od 6 stopni nad samym morzem do 10 w centrum i 11-12 na zachodzie. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron, ekran dotykowy, teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy A20s, teraz za jedyne 499 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W tym sezonie grilluj domowym sposobem. Po w Lidl

Jak się okazuje, analiza kultowej piosenki z Króla Lwa może zmienić definitywnie podejście do życia i to naprawdę na poważnie poukładać to, wokół czego dwoją się i troją najlepsi psychologowie. Przekonajcie się Państwo sami. Hakuna Matata, Nathan Lane and Jason Weaver, of course, this is from The Lion King, used many, many times. Swahili. Swahili, Hakuna Matata, do you know what it means? No worries. Yeah. No worries, czyli nie martwmy się. Nie martwmy się, wyluzuj. Nie ma co się przejmować. Hakuna Matata. And this is a very popular phrase in Swahili in Africa. People say, ah, Hakuna Matata, it's okay. What a wonderful phrase. Piękne wyrażenie. Hakuna Matata, it's not a passing craze. It's not a passing what? Craze. Craze. Przemijający szał. It's like crazy, craze. That's right, craze, szał. So it's not, it's gonna stay. For the rest of your days. Do końca twoich dni. It's our problem-free philosophy. Czyli filozofia, która nie zawiera w swojej doktrynie żadnych problemów. Very nice, yes. Bez problemu, problem-free. When I was a young warthog. What is a warthog, Piotr? Buziec? No comment. Warthog. Warthog. Yes, that's right, warthog. No. I'm a sensitive soul. Jestem wrażliwą duszą, to o mnie było. I may look thick-skinned. Gruboskórne. Thick-skinned. Thick-skinned. He was ashamed. Wstydził się. Został zawstydzony. Downhearted. Smutny. Yes. But don't be downhearted. Don't be smutny. Hakuna Matata. Nathan Lane, Jason Weaver. Hakuna Matata ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. Why, when he was a young warthog. When I was a young warthog. Very nice. Thanks. He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah after every meal. I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame! What a change in my name! Oh, what's in a name? And I got downhearted! How did you feel? Every time that I... Hey, Pumba, not in front of the kids. Oh, sorry. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze. Hakuna Matata. Hakuna Matata, drodzy Państwo. Wyluzujmy się i nie martwmy się. To najlepsze z możliwych haseł przedpołudnia. Teraz moim Państwa gościem jest dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Dzień dobry, dyrektorze. Dzień dobry. No to wyjątkowy czas dla Was, bo świeżutka nagroda. Narodowe Centrum Kultury decyzją ministrów kultury i to państw grupy V4 zostało uhonorowane tegoroczną Nagrodą Wyszehradzką. To jest wyjątkowe wyróżnienie, takie, no już jak się ministrowie spotkali, to jest wyjątkowe coś. Panie dyrektorze, co pan zrobi z tą nagrodą? Co ona może państwu dać tak naprawdę na najbliższy czas? Przede wszystkim ręce parzą metaforycznie od tej nagrody. Serce rośnie, no muszę powiedzieć, wielka duma i zaszczyt nie tylko dla Narodowego Centrum Kultury, które odbiera tą nagrodę w przyszłym roku, bo tak jest zaprojektowany ten program, że w następnym roku odbiera się nagrodę, ale tu przede wszystkim jest to swoiste uznanie i ukłon w stronę polskich instytucji kultury, bo za festiwalem to z grubsza kryje się Narodowe Centrum Kultury, ale to jest wiele instytucji, z którymi współpracujemy. I od strony medialnej, i od strony miejsc, bo to Zamek Królewski, to są po prostu wybitne miejsca, to jest Tfon, w którym występują artyści, ale również mówiąc w takich, przede wszystkim, że to są artyści, i ci, których zapraszamy, bo to jest około 20 krajów artyści, którzy przyjeżdżają na ten trzeci tydzień listopada, więc to jest coś takiego, bym powiedział, niesamowitego, tego bym powiedział po prostu wow, my się po prostu prostu generalnie się z tego cieszymy. Czyli to wow dotyczy wszystkich, którzy skupiają się wokół Festiwalu Muzyki Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej Eufonii, bo to na to zwrócili uwagę ministrowie kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier chwilę temu. W zeszłym roku no, festiwal z racji tego, że była pandemia, nie mógł się odbyć, ale odbędzie się w listopadzie. Jak państwo to planujecie? No przede wszystkim w zeszłym roku do ostatniej chwili mieliśmy wszystko przygotowane i podjąłem bardzo trudną decyzję. To jest jedna z najtrudniejszych decyzji w NCK, którą podjąłem, żeby odwołać festiwal, który jest przygotowany, ale stan pandemii temu po prostu wskazywał, że nie może być inna decyzja. Jesteśmy przygotowani z programem, który chcemy przełożyć właśnie z roku 2020 na 2021 z pewnymi korektami, jeśli chodzi o artystów. Natomiast żeby ten romantyzm zafunkcjonował. Ideą w Eufonii, czyli piękne dźwięki, jest pokazywanie muzyki regionu Europy Środkowo-Wschodniej. My bardzo szeroko to definiujemy, od krajów bałtyckich, poprzez Grupę Wyszehradzką, aż na głębokie południe, więc nie koncentrujemy się z muzyki z kręgu niemiecko-austriackiego czy rosyjskiego, a bardziej chcemy pokazać, że te piękne dźwięki są wśród nas i my w Polsce zbieramy te nasze doświadczenia i inspiracje, a przede wszystkim wybitne utwory i twórców i w jednym miejscu. To jest kilkanaście koncertów w listopadzie w wybitnych miejscach. Artyści się spotykają i to jest swoista gratka dla artystów i dla odbiorców. To festiwal, który łączy różnego rodzaju gatunki muzyczne. Przede wszystkim to jest muzyka symfoniczna, ale to jest bardzo dobra elektronika, to jest jazz, to jest folk. I moja taka idea fix jest, żeby zapraszać tą publiczność, która jest skoncentrowana na danej formie muzycznej na inne koncerty, że jeśli ktoś lubi muzykę symfoniczną, żeby poszedł na elektronikę. Ci, którzy kochają elektronikę, żeby poszli na folk i tak dalej, i tak dalej. To znaczy piękne dźwięki są wśród nas i bawmy się tą muzyką, cieszmy się nią. My się w Narodowym Centrum Kultury cieszymy. Ilu artystów przewiduje pan, że weźmie udział w najbliższej edycji? To jest tak, jeśli mamy samą orkiestrę i na przykład w jednej orkiestrze występuje 80 muzyków, to możemy sobie wyobrazić, jak wielki to jest projekt, to jest przedsięwzięcie, żeby to skoordynować. To jest naprawdę kilkaset osób, które co rok przybywają właśnie do Polski na ten festiwal, bo mamy oczywiście wybitnych instrumentalistów czy wirtuozów, ale mamy również wielkie orkiestry, no i chcemy po prostu łączyć i te koncerty kameralne i takie koncerty w bardzo dużych salach. Czyli kilkuset artystów można spotkać podczas Eufonii. Do szczegółów wrócimy za chwilę. Chciałbym być sobą jeszcze. Narodowe Centrum Kultury zostało uhonorowane tegoroczną Nagrodą Wyszehradzką, a moim Państwa gościem jest dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Profesorze, panie dyrektorze, to przejdźmy do szczegółów, skoro czeka nas takie fantastyczne wydarzenie jak Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie w listopadzie. To jakie to będą konkretnie koncerty, kto będzie grał, gdzie, ile ich będzie i ilu uczestników, odbiorców może w nich wziąć udział? To jeszcze pytanie, które chciałbym zawiesić w powietrze, bo będzie to specjalna konferencja, żeby opowiedzieć o programie i mówiąc tak technicznie o tym line-upie, który ma się po prostu się pojawić. Ostatnie uzgodnienia prowadzimy tak, żeby zaskoczyć naszych słuchaczy. Więc no jeszcze dzisiaj bym mnie nie zdradzał, ja bym powiedział, że tak jak wcześniej mówiłem, żebym chciał, żeby te smaczki zeszłoroczne po prostu romantyczne się pojawiły. Bardziej mi jest łatwiej jest opowiadać o tym, co się po prostu dobrego się odbyło, które można jeszcze po prostu znaleźć, bo takie dźwięki jak Francesco Tristano, który interpretował Wojciecha Kilara, muszę powiedzieć, jeszcze do tej pory, chociaż ten koncert odbył się w 19 roku, to on jest bardzo, bardzo w moim sercu brzmi, ale czy czekam na Owala, to znaczy na Markusa Popa, który tą muzyką elektroniczną może zaskoczyć. No i oczywiście na Olgę Pasiecznik i Natalię, jej siostrę. Myślę, że to jest swoista gratka. Ale chciałbym zwrócić uwagę na właśnie te takie elementy, które od razu puszczam oko, że one się pojawią. To znaczy na jazz. W tym roku mamy rocznicę Krzysztofa Komedy i myślę, że może jak jakiś akcent się z Komedą pojawi, więc chciałbym jeszcze po prostu podtrzymać Państwa w takiej nutce zainteresowania, żeby nie zdradzać tych wszystkich tutaj kulisów. Wydaje mi się, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego ostatnio, żeby nas trzymać napięcie, bo nigdy nic nie wiadomo. Czy jesteście przygotowani Państwo na to, jeżeli by sytuacja pandemiczna znowu nas uderzyła jesienią, to co wtedy z festiwalem? Nie, to jest tak. Ja sobie już muszę powiedzieć szczerze, że chyba jak większość naszych słuchaczy nie wyobrażam tego, że będzie sytuacja to taki jakiś ciemny czas dla nas wszystkich na świecie. Jesteśmy przygotowani, to znaczy chcemy, żeby koncerty miały charakter oczywiście taki face to face, żebyśmy się spotkali na fajnych miejscach, w salach koncertowych, ale wszystkie koncerty będą w streamingu. I również z naszymi partnerami chcemy jakby opowiadać dla tych osób, które nie mogą przyjechać specjalnie do Warszawy, bo ten festiwal jest na razie taki dosyć warszawocentryczny, to znaczy kilkanaście koncertów, żeby zorganizować w Warszawie, wymaga od nas naprawdę bardzo dużej pracy i wysiłek, który poświęcamy w realizacji tego projektu. Natomiast tak, żeby bezpiecznie się czuć, to oczywiście te koncerty będą miały właśnie taką formułę hybrydową. Ale muszę powiedzieć, nic nie zastąpi tego, żeby przyjść do sali koncertowej, żeby przyjść do klubu czy jakiegoś fajnego miejsca i posłuchać. Ten dźwięk, który się roznosi w tych miejscach jest po prostu niesamowity. Ja nie muszę specjalnie przekonywać. Muzyka na żywo to jest coś absolutnie niepowtarzalnego i myślę, że każdy, kto tego doświadczył, wie, że to jest coś, czego nie można nazwać. To się odczuwa po prostu skórą. Czyli tak, jesteśmy przygotowani na wszystkie okoliczności, ale przede wszystkim zakładamy, że będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Będzie dobrze. Spotkamy się wszyscy przy tych dźwiękach, a ci, którzy nie będą mieć okazji, po prostu dlatego, że mają daleko, będą mogli odsłuchać rzeczy w streamingu. Bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Będzie dobrze. Zapraszam wszystkich państwa na koncerty. was all yellow. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Yeah. Marcin Jagiełowicz już w studio, a wraz z nim bardzo frapujące informacje ekonomiczne. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, a ze mną przede wszystkim Sławomir Chorbaczewski, ekonomista. Kłaniam się nisko. Nisko się kłaniam. Dzisiaj bardzo ładna pogoda, piękna. No tak, to co... Na ten moment. No przynajmniej słońce świeci rzeczywiście bardzo jasne. Na termometry to lepiej chyba dzisiaj nie patrzeć. Rześko, słonecznie i rześko. O, pan to zawsze coś znajdzie pozytywnego. To zanim do tych frapujących tematów przejdziemy, panie Sławomirze, to odnotujmy jedną rzecz. 6,4% tyle według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosło bezrobocie w marcu i to chyba nikogo nie dziwi. Nikogo nie dziwi, no mamy tę tendencję, a z jednej strony mamy tendencję taką, że niestety to bezrobocie się utrzymuje. Nawet wielu ekonomistów oblicza, że rośnie. Z drugiej strony wzrastają średnie wynagrodzenia, więc jest pytanie, czy nie następuje bardzo istotna zmiana na rynku pracy. Czyli coraz bardziej to, że pracujemy zdalnie, umożliwiło nam zrozumienie, że dzisiaj umiejętności są istotne. Nie liczba rąk do pracy, ale jakość rąk do pracy. Czyli to, w jaki sposób kto co potrafi zrobić, potrafi dostarczyć tą wartość dodaną, więc uczmy się, staramy się oduczać rzeczy, oduczać umiejętności, które już dzisiaj są niepotrzebne i uczyć się tego, co jest dzisiaj potrzebne i co będzie potrzebne jutro. Niektórzy mówią, że analfabetami w przyszłości nie będą ci, którzy nie będą umieli czytać czy pisać, ale analfabetami w przyszłości będą ci, którzy nie będą umieli właśnie oduczać się rzeczy już niepotrzebnych, a uczyć się tego, co staje się potrzebne. Bo dzisiaj przecież cywilizacja umożliwia zupełnie inne wykonywanie pracy, w zupełnie innym miejscu, w zupełnie inny sposób, przez zupełnie inne osoby. Dzisiaj będąc w Bangladeszu, czy na wyspach indonezyjskich, można bardzo skutecznie pracować w bardzo wielu zawodach i doskonale sobie radzić. W związku z tym, udowodnia pan to, będąc w naszym programie, panie Sławomirze, będąc przecież daleko od ulicy Myśliwieckiej. Dokładnie tak. Zmienia się bardzo wiele rzeczy, które uważaliśmy w naszej gospodarce za coś stałego. Mówi się przecież, że dane to jest ta nowa ropa. No i tak łagodnie przechodzimy właśnie do tematu, o którym dzisiaj chciałem z panem porozmawiać. Kierowcy, panie Sławomirze, mogą korzystać z Google Map i Android Auto, żeby sprawdzić aktualne ceny paliw na swoich stacjach. Na razie w tej aplikacji jest mniej niż połowa stacji. Im mniejsze miasto, tym oczywiście tych stacji jest mniej, ale wkrótce ma się to zmienić. Zerknijmy na ceny paliw w Polsce. Biuro maklerskie Reflex podaje, że 95 kosztuje 5,27, 98 5,57, 5,20 za diesla. Czyli jeszcze jednak na tę ropę cały czas, panie Sławomirze, patrzymy. Tylko jako pytanie, po co my tak naprawdę jedziemy na stację benzynową? Czy po to, żeby zatankować? Czy po to, żeby doświadczyć usługi? Czego my szukamy tak naprawdę na stacji benzynowej? Zwróćmy uwagę, że sieci, bo teraz mamy tak naprawdę do czynienia z sieciami, nie ma pojedynczych stacji benzynowych, w większości oczywiście jeszcze gdzieniegdzie się mogą zdarzyć. Sieci nas przyciągają do siebie usługą, którą proponują, a to jakimś tam kubkiem kawy za pół ceny, a to jakimś systemem lojalnościowym. Zresztą jak spojrzymy na różnicę w cenach, jeżeli na litrze mamy różnicę rzędu 10 groszy przykładowo i ktoś tankuje 30 litrów, to różnica w cenie to jest mniej więcej 3 zł. I bardzo często jest tak, żeby dojechać na stację benzynową, która oferuje lekko niższą cenę, to oczywiście musimy dołożyć drogi, musimy nadłożyć drogę i przede wszystkim czasu więcej poświęcić. Więc to jest zawsze kalkulacja, czy nam się opłaca w sensie poświęcenia czasu. Pojechać gdzieś dalej, czy nam się opłaca w sensie większych kosztów, nie tylko paliwa, bo przecież zużycie samochodu, zużycie opon i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, no i oczywiście większe ryzyko, bo pamiętajmy cały czas, że poruszając się po drodze, narażamy się na ryzyko, my często o tym zapominamy. Więc ta różnica w cenie paliwa jest owszem istotna. Jeżeli jedziemy drogą i na przykład wiemy, że w ciągu najbliższych 30 minut czy 20 minut będziemy mieli przykładowo dwie stacje benzynowe albo cztery stacje benzynowe i każda oferuje inną cenę paliwa. O, I wtedy możemy spokojnie, bardzo powoli zajechać, zastanowić się, czy na tej stacji stanąć, czy na następnej, jeżeli jeszcze oczywiście mamy paliwo w zbiorniku. Natomiast w innej sytuacji bym się dwa razy zastanowił tak naprawdę, czy nam się bardziej nie opłaca jednak zatankować te 2 grosze drożej na litrze paliwa, ale bez nadrabiania drogi. No i oczywiście te usługi dodatkowe cały czas, bo my w życiu przecież szukamy komfortu, prawda? Więc jeżeli mamy usługę dodatkową na jakiejś stacji benzynowej, albo się przyzwyczailiśmy do tego, że ta stacja oferuje coś ekstra, chociażby myjnie, chociażby jakiś komfort obsługi, personel się bardziej do nas uśmiecha. To już jest piękne, miłe. Słońce na zewnątrz, rzeźkie powietrze. Dlatego wchodzimy do budynku stacji benzynowej i jakiś pan czy pani się do nas uśmiecha miło i jeszcze się pyta, może w czymś pomóc, a coś tam wyjaśnia, więc tutaj bym był bardzo ostrożny. Pan już nie mówi z nawyku, że na CPN pan jedzie? CPN to centrala, ja przypomnę, Centrala Produktów Naftowych, bo młode pokolenie już nie wie, co to znaczy CPN. Zachęcam, w Muzeum Narodowym, jeszcze przed pandemią tam chodziłem dosyć często, w Muzeum Narodowym jest taki dział, gdzie jest muzeum, to takie, gdzie jest ta część najnowocześniejszej w cudzysłowie techniki, czyli jeszcze z XX wieku. I tam między innymi były wystawione znaki CPN-u, czyli Centrali Produktów Naftowych. Kiedyś prawie monopolisty w Polsce, jeżeli chodzi o dystrybucję paliwa. Była troszkę inna sytuacja, jak myśmy jeździli w latach jeszcze 90. przecież, na początku lat 90. brało się zbiornik paliwa, to znaczy taką kankę. Zdecydowanie w tych usługach chodziło o zatankowanie, a nie o pyszną kawę i uśmiech miłego pana. Ale dokładnie. Panie Sławomirze, jeszcze przyciągnę pana do tego tematu pod tytułem, dobrze, to ile my zapłacimy? No bo pojawia się takie pytanie. Jeżeli teraz będzie wznawianie lotów do różnych kierunków na świecie, to krótko mówiąc, popyt na paliwo będzie większy, więc może jeszcze jest jakaś przestrzeń, żeby tę cenę wywindować. To bym był bardzo ostrożny, dlatego że mamy do czynienia z innym paliwem, paliwo lotnicze, czyli to używane przez transport lotniczy pasażerski. Pamiętajmy też cały czas, że funkcjonuje transport lotniczy cargo, czyli tak zwany towarowy. Transport lotniczy pasażerski jest tylko częścią transportu lotniczego. To są zupełnie dwie różne dziedziny. Inne samoloty są w ogóle używane. Oczywiście przy transporcie towarowym mamy do czynienia też z inną specyfiką tegoż, ale paliwo lotnicze również jest używane, więc tutaj ta różnica nie będzie aż tak dramatyczna. Ponadto coraz więcej krajów, gdzie do tej pory latało, w Polsce przypomnę jeszcze niedawno, lataliśmy 100 km samolotem. Dzisiaj w wielu krajach, na przykład w Europie Zachodniej, już świadomie wykorzystuje się pociągi, świadomie wykorzystuje się transport szynowy na krótsze odcinki, transport autobusowy nawet jest dużo kołowy, jest dużo bardziej korzystny. To co, utrzyma się ta cena na takim poziomie 5 z haczykiem? Zwróćmy uwagę, że poziom cen paliwa, ja cały czas tutaj uciekam od tego pytania, bo poziom cen paliwa również uzależniony jest od innych elementów, jak chociażby sztuczne utrzymywanie cen przez tak zwane kartele naftowe na świecie, które dogadują się między sobą. Temat bardzo aktualny. Także tutaj jest bardzo wiele czynników, niekoniecznie tylko i wyłącznie gra podaży i popytu, ale również elementy strategiczne, polityczne, kwestia, nazwijmy to, innych interesów niż tylko i wyłącznie drobne interesy paliwowe oczywiście. Panie Sławomirze, no i tak wróciliśmy do tego, że tu nie tylko walka popytu i podaży, ale też i uśmiech na stacji benzynowej się liczy. To uśmiechu nie tylko na stacji panu życzę dzisiaj. Wzajemnie wszystkiego dobrego, no i przede wszystkim radosnego spojrzenia w przyszłość. Pamiętajmy, że czas pandemii to nie jest czas tylko i wyłącznie beznadziei. To jest czas kształtowania się nowej przyszłości, rodzenia się nowych umiejętności i przede wszystkim poszukiwania nowych wyzwań. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. I'm home. I'm home. I'm home. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.